Domnului peste voi toți, ca să dași, ca să ai bine de oameni, totdeauna, acum și până la și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale Sfântul Achindim, Pigasiel, Pirifor și acel împreună cu dânșa, cărora pomenirea o săvârșim ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Gurdaur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Dresuri Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și penele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Păzește-mă, Doamne, ca lumina ochilor într-o acoperământul aripilor tale. Acest cuvânt cu care ne învață Sfântul Proroc David, cred că de nenumărate ori când părăsim pragul casei sau ne aruncăm în acea odihnă nupțială, îl rostim către Dumnezeu. Fiindcă pașii omului, neștiind ce pot întâmpina în cale și cum Îngerul lui Dumnezeu este cu menirea să fie lângă noi, avem datoria ca să-L cerem pe Dumnezeu un ajutor să ne păzească cu adevărat, precum noi ne păzim lumina ochilor. Iată-L pe acest om din pilda de astăzi, atât de aruncat în mizeria lumii. Nu era o mizerie socială, ci era cea mai de jos bătaie posibilă, bătaie de diavol. O pildă cutremurător de groaznică și totodată, ținând cont că acela era om și noi, de asemenea oameni fiind semenea aceluia, trebuie să ne învățăm cum de ajuns în acele cumplite clipe ale vieții, cum s-a salvat și în final ce a făcut. Cine l-a trântit pe el în așa grozăvie care era mai cumplită, am putea să spunem, decât moartea? Deci îl vedem pe acel om, Evanghelistul spunându-i locul unde era, în ținutul gadarenilor, și mai exact, locuia în mormânturi, era fără haine pe el. Dacă ne uităm pe trupul lui, vedem numai bube, numai răni, carnea zdrelită, urme de lanțuri pe el, speriat, cutremurat de tot ce vedea în fața ochilor, distrus în toată ființa lui, căutând poate cu ultima picătură a discernământului lui uman o salvare. După cum îl nuanțează evanghelistul de astăzi, iar la rândul lui înțelepțit de Duhul Sfânt, care este fața a treia Sfintei Trăimi, îl arată ca într-un tablou înfricoșător care, dacă un pictor și-ar stoarce toată mintea lui să redea în culori acele expresii trăite de el, cred că nu am putea să îl vedem acel tablou acelui om. Îl vedem în ultima disperare întâlnindu-se cu Mântuitorul, nu că a vrut el, ci trecând Mântuitorul pe acolo, s-a intersectat cărarea vieții lui cu cea a lui Dumnezeu. Și vedem cum se rostește cu limba acelui om, dar nu cu mintea lui, niște cuvinte cutremurătoare, niște cuvinte care pot să fie un cap de afiș în ceasul judecății, lui Iisus Hristos. Și spune așa: ce mi este mie și ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui preanalt, de ce ai venit să mă muncești înainte de vreme? Oare știm că Mântuitorul a venit pe un tărâm al milei, al bunătății, al iubirii de aproapele său? Oare cu ce-l chinuia Mântuitorul dacă am înțelege că aceste cuvinte ar fi fost rostite de acel om din discernământul lui? S-ar contrazice Dumnezeu în tot ce a făcut bun pentru om. Ci mai degrabă vedem că atunci, în momentul când se întâlnesc cele două cărări ale acelui om îndrăcit cu a Mântuitorului, iese din interiorul acelui om o altă persoană. Și acea persoană, din discuția, din dialogul cu Mântuitorul, ne dăm seama destul de clar că nu este cel care suferă chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci răspunde altcineva din el: ce mi este mie și ție, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Deci îl vedem din același dialog cu Mântuitorul că de fapt acesta era un duh, că Mântuitorul, întrebându-l: cum te cheamă, care ți este numele, Legion? Și spune: dacă vrei să mă scoți, îngăduie-mi să mă duc unde vreau. Și atunci Mântuitorul îi dă voie să iasă, dar nu înainte de a-l lăsa abia viu pe acel om. Și în momentul acela, dacă ne uităm imediat lângă acel om căzut deja jos, vedem cum o turmă de porci se aruncă în mare. Ne punem întrebarea: de ce acesta nu a răspuns cu alt nume și spune Legion? Legion se tâlcuiește un număr foarte mare. Deci mii, peste mii ca număr de persoane era în acel om. Și cum diavolul este duh și el nu cade sub nicio dimensiune materială, neavând nici lungime, nici lățime, nici grosime, nici culoare, nici greutate, așa că înțelegem că încăpea acest legion în acest om. Deci acest om era sălașul unui număr foarte mare de diavoli. Închipuiți-vă cât de zdrelită era ființa acelui om. Cunoștința lui, discernământul lui nu mai era a lui, ci el poza, acel legion, acel diavol poza în fața celor ce-l vedeau doar ca un om. Și iată că Mântuitorul, în bunătatea lui divină, știind că acest om este îndrăcit, știind ce zace în acel om, anume a mijlocit această întâlnire a pașilor lui mesianici cu pașii acestuia, ca să scoată în evidență că diavolul a recunoscut că el este Fiul lui Dumnezeu, că el însuși i-a rostit numele și nu putea să-i rostească numele decât dându-ne bine seama că ceea ce a simțit, l-a simțit că este Fiul lui Dumnezeu. Că vedeți, un dușman caută să-ți distorsioneze imaginea ta în fața celorlalți, pe când cuvintele atât de apăsătoare, încât că au rămas atât de vii până peste 2000 de ani în urechile noastre și cât va fi lumea de acum, rostesc și arată destul de clar în fața tuturor acelor ce-L cheamă pe Dumnezeu și chiar acelor necredincioși, că diavolul a recunoscut că acesta este Fiul lui Dumnezeu, că pentru aceasta îi și rostește atât de clar, de concis, de categoric: Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt. Dacă facem analiză gramaticală, analiză dogmatică, analiză filozofică la această frază, cum rostește diavolul care este într-o chipare a răutății absolute, găsim că într-adevăr Iisus este Fiul unicului Dumnezeu care a făcut cerul și pământul. Că dacă erau alți Dumnezei mai mari decât Tatăl acestuia, al lui Iisus Hristos, nu avea să spună prea înalt, iar prea înalt știm că e superlativul. Deci vedem cum diavolul îl arată că într-adevăr Mesia a venit. Deci din aproape în aproape, cum evreii îl urmau pe Mântuitorul în fiecare vorbă, în fiecare fapt, în fiecare pas, întocmindu-i dosarul de acuzare și în final dându-i sentința de moarte și cea mai groaznică moarte, moarte de cruce, așa Mântuitorul Dumnezeu atotputernic fiind întocmește dosarul de judecată a evreului, a criminalului lui Dumnezeu și a criminalului creștinismului. Fiindcă atunci în ceasul judecății, după cum Sfânta Evanghelie mărturisește, va veni împărăteasa de la ustru și va mustra pe cei care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Acea împărăteasă din Etiopia, împărăteasa Sava, a venit cu mare greutate de la mii de kilometri depărtare să-l vadă pe Solomon în înțelepciunea lui dumnezeiască. Dar ce spune Mântuitorul? Iată aici mai mult decât Solomon. Că înțelepciunea lui Solomon era înțelepciunea dumnezeiască, o picătură din înțelepciunea dumnezeiască. Vor veni ninivitenii și vor mustra pe toată lumea. Noi am auzit un om și acela gângav și atât de simplu și l-am auzit la malul mării. Și am venit cu mic, cu mare, cu bătrânii, cu tineri, cu împăratul în față și au sorbit cuvintele amenințătoare că Ninive încă 3 zile și se va scufunda. Și vor mustra pe evrei și vor mustra pe toată lumea necreștină sau lumea creștină, dar rece faptic față de Dumnezeu. Și vor zice, noi l-am cunoscut doar la glasul acelui om pe Dumnezeu și ne-am pocăit, noi ne-am îndreptat în 3 zile în fața lui Dumnezeu și nu am pierit. Și ce spune Mântuitorul în Evanghelie? Iată mai mult decât Iona aici, deci Fiul lui Dumnezeu. Deci va veni și acest diavol, care nu unul este la număr, ci un legion, și vor spune, iată, noi l-am cunoscut că era Fiul lui Dumnezeu, că au zis, au simțit că au venit să-i chinuie înainte de vreme. Care era chinul diavolului? Era chinul fiindcă era alungat din acel locaș, din inima omului, din conștiința omului aceluia. Că el fiind începătorul răutății, el și-a găsit culcuș bun acolo și nu-i convenea să iasă din acel culcuș. Și pentru aceasta, pentru el era un chin că Mântuitorul venind îl va scoate de acolo. Și îl chin înainte de vreme, că până mai găsea el un alt culcuș de genul acesta a durat timp. Iar vremea când va fi chinuit, va fi după sentința judecății nemitarnice a lui Iisus Hristos, când tot iadul va trece prin cuțitul judecății, inclusiv lumea de la Adam și până la ultimul om care va gusta viață la Apocalips. Ne punem întrebarea destul de firească. Poate și copii, și oameni înțelepți, și mai puțin înțelepți, și bolnavi, și sănătoși, și de toate categoriile sociale. Cum de intră diavolul nou? Că cert este că vedem la veacul acesta mai mult ca oricând oameni chinuiți de diavol. Noi Clerici fiind, ne cutremurăm de câte cazuri, ne vin la biserică și simțim și cunoaștem cum diavolul și-a făcut să lași în sufletul lui. Iar când intră diavolul în om, este groaznic de greu ca să-l mai scoți. Pe tema aceasta au părut atâți pretinși preoți care fac așa zisele exorcisme. Mai degrabă aș crede că sunt niște șarlatani, din cauza că diavolii ies numai cu post și cu rugăciune și rugăciune foarte aprinsă către Dumnezeu. Nu plefturești două, trei vorbe și se zguduie diavolul în momentul acela, ai mai dat și cu niște aghiazmă sau cu tămâie și gata, s-a salvat. Că spune într-un alt context Dumnezeu, că diavolul a ieșit și a venit din nou și a găsit casa măturată. Și găsind-o măturată, s-a luat alte 7 duhuri și a venit și a sălășuit în acea casă, adică în sufletul omului. Deci el iese acum pe moment, dar vine după un timp când Dumnezeu slăbade și îți găsește casa măturată, adică cum? Măturată de fapte bune, că lui convine mizeria din sufletul tău. Și atunci el găsind loc mai mare pe care de fapt tu l-ai făcut, îl ai pregătit prin faptele tale murdare sau prin necredință, el își mai aduce încă 7 duhuri, acest număr simbolizând chiar acest legion. Și am cunoscut atâtea cazuri care m-au cutremurat, m-au zguduit din toată ființa mea, chiar până la lacrimă, în ce hal poate să bată și să chinuie fără milă diavolul pe oameni. Și mai ales în veacul acesta, și mi-am pus ca un profan întrebarea, de ce, Doamne, atâția oameni atât de cumplit chinuiți? Și mi-am zis că numai necredința și faptele atât de murdare care s-au împânzit în lumea aceasta contemporană nouă, este secretul și repercursiunea intrării diavolului în oameni. El are multe lucrări. El întâi vine și îți face conceptul tău psihologic și totodată de convețuire socială. Îți face dosarul de pofte ale tale și te vede unde ești șubre, îți dă mirosul băuturii și îți creează conjunctura, ambientalul de așa ceva. Îți aduce momeala desfrânării, a tutunului, a tuturor plăcerilor acestei lumi. Și el nu-ți dă lovitura atunci deodată, că s-ar deconspira, se dă în vileag. Și știe că tu imediat, cutremurat de ceea ce pățești, alergi la cineva care crezi că te poate ajuta. Și acela poate să fie biserica. Bineînțeles, după ce îți cheltuiești toată averea la doctor, nimic folosind. Și atunci, el te lasă, întâi te încearcă, te obișnuiește cu pofta și când îți înrădăcinează pofta, care este, săvârșind-o, este antagonică lui Dumnezeu, deja să te simți din ce în ce mai încorsetat în gheara lui. Este groaznic să-l mai scoți pe om de acolo, de unde îl încorsetează, din acea temniță îl încorsetează diavolul. Și ca să nu credeți că sunt un limbuț și vând vorbe, doar de-am dragul de a mă afla în treabă, uitați-vă la cei din jurul nostru. Și nu vreau ca să fac vreo aluzie, Doamne ferește, un bețiv dacă este prins în această gheară, cât de greu îl mai scoți. Un om desfrânat vinde tot și pacea casei lui și iubirea din casă, nu se uită nici la copil, nici la cel ce a fost mai drag cândva, nici la casă, nici la avere, pentru ce? Pentru un nimic, pentru o murdărie. Lăsând în urma lui dâră de lacrimă și de suspin. Cine îl mai scoate din acea gheară? Un om în care a intrat avariția, iubirea de argint, de asemenea este prins într-o gheară groaznică și necruțătoare. Iar mai monden, ce este? Este drogul la ora actuală. Din fericire încă nu a pătruns în toată țara noastră, ci doar în sferele mai înalte. Dar acesta este drogul, cea mai puternică gheară, care în general sfârșește prin sinucidere. O altă gheară în care te prinde satana îți vinde credințe false. Și toate acestea luate ca un tot unitar nu sunt decât, dacă mergem pe firul originilor, emanate de la cei care sunt atât de puternici și pot ca să le împânzească ca o otravă peste tot. Ca o cursă în pântecele mării, iar peștele trebuie să meargă atât de atent să înoate în apă și atât de înțelept să miroase întâi momeala dacă vrea să se salveze. Deci toate aceste curse le întinde ceea ce de multe ori am numit, și poate unii dintre dumneavoastră știți, francmasoneria. Am găsit acest prilej ca să mai discutăm despre această organizație malefică, diavolească, care lucrează atât de obscur, dar care are o lucrare atât de puternică și filozofică și socială, și intră până în chintesența omului, până la el acasă, acolo, în familie, distruge tot ce-i sfânt. Știți că noi suntem Biserica lui Hristos. Biserica, adică credința din inima ta, din conștiința ta, este acea bisericuță care, ca o cărămidă considerând-o, alcătuiește Biserica Universală, unică, apostolească și sobornicească. Iar creștinul este supranumit veșmântul miresei lui Hristos, adică Biserica lui Hristos. Așa cum un om care se respectă, se uită de multe ori în jurul lui când se îmbracă și iese în societatea unde vrea să meargă și să fie cât mai curat, sau haina cât de simplă ar fi, dar să fie curat, aranjată pe el, încheiată bine și toate celelalte. Așa un creștin, având în vedere că este o cotă aparte, mai mică sau mai mare, din veșmântul miresei lui Hristos, adică din Biserica lui Hristos, trebuie să fie cât mai curat duhovnicește și faptic. Pe această portiță a intrat această organizație supranumită francmasoneria și a distrus tot ce este în om. Știți, când vrei să distrugi ceva, iei pe părți și distrugi. Cum microbii distrug în trupul unui om pe părți, care timp să distrugă? Azi o celulă, mâine două, și încet, încet, cât de falnic ești și de vital și de mândru și de plin de sine, că ești un goliat în toate cele în care ești închegat și te dai în lume că ești cineva, te apleci ca o floare ofilită, în final căzând și închinând steagul, drapelul vieții tale. Deci așa a făcut această organizație, atât de diavolească, care la veacul acesta se pare că este de o putere de neimaginat. Cu riscul de a costa aceste cuvinte, dar încă o dată mă repet, spun că nu mi-este frică din cauza că spun adevărul. Și având certitudinea că adevărul curge de la Dumnezeu, mândru sunt în sinea mea să spun adevărul. Și v-aș dori să fiți și dumneavoastră să vă lăudați cu adevărul în Iisus Hristos. În Cel care a murit, în Cel care a adus bine în omul acesta de astăzi, în Cel care din atâtea pilde vedem cum a salvat pe oameni și în Cel care de atâtea ori chemat cu lacrimă în obraz și în suflet, vine neîntârziat izbăvindu-te din necaz. Această organizație, care de fapt așa este iudeo, malefică, am putea să spun, își are sorginta din Cabala și Talmudul evreiesc. Aceste două cărți de căpetenia iudeilor, și fiindcă suntem în drumul istoriei lor spre era creștină, au început să fie întocmite încă din robia babiloniană. Așa iudeii s-au încăpățânat față de Dumnezeu după ce au căzut în robia babiloniană, încât că au început să lepede scriptura lui Moise, legea lui Moise, și să o distorsioneze, făcând așa numita cabală, care este tradiția iudaică, tradiția lăsată de Moise, dar distorsionată în sens invers, de fapt, de cum îndreptasă Moise spre Dumnezeu. Talmudul este scriptura care a scris-o Moise și de conduită, de lege de conduită iudaică, dar și aceea luată din ea numai ce convenea iudeului. Și aceste cărți au fost scrise timp de 1000 de ani, după cum mărturisește istoria începută din robia babiloniană, de înțeleții răzvrătiți lui Dumnezeu atunci, trecând prin apogeul lor de murdărie, când au culminat cu moartea lui Hristos și apoi terminată la vreo 500 de ani după Hristos. Mărturisesc niște istorii că iudeii încă de pe timpul lui Hannibal urmăresc ca să cucerească lumea. Deci cu vreo 400 de ani înainte de Hristos. Și nu s-au grăbit. Atât și-au stors mintea și atâta psihologie au făcut, cum poate să-l prindă pe om ca celulă a societății, cum poate să-l prindă încă de când e copil. Și ca să nu dea greș, nu s-a grăbit, ci au predat tot ce au cucerit unul altuia până în zilele noastre. Și așa s-a ajuns, după toate evenimentele care au fost săvârșite în Evul Mediu, în Europa, în America, până în zilele noastre. Dar temelia de bază a iudeii, a francmasoneriei, de fapt, este magia. Este magia care este așezată pe mai multe substraturi, culminând cu așa zisa magia neagră. Și toate acestea au sorginta deci din aceste izvoare, Cabala și Talmudul iudaic. Deci, iubiților credincioși, aceste magii pe care se sprijină acest edificiu, această organizație mondială, își are de fapt sorginta, își trage seva asemenea unui copac falnic din pământ și trage din credințele păgâne. Deci sprijinul lor este credința păgână și în special a celor triburi care de fapt invocă spiritele și se închină diavolilor, fiindcă ei nu pot cuceri lumea până nu distruge pe Dumnezeu din om. Ei au luat multe palme peste obraz în era creștină, era mucenicioasă, când au văzut că omul, când este pus față în față cu igemonul de a fi frustrat de Dumnezeu, de chintesența existenței lui, de chipul și asemănarea lui Dumnezeu din el, de noblețea cu care l-a nobilat Dumnezeu, el își dă ultimul dar de neprețuit sângele, viața. Cum vedem pe toți sfinții în care ne lăudăm și sunt atâta de blânzi și merg ca niște mielușei, cum i-a spus Sfânta Scriptură, spre junghiere. Deci ei și-au sprijinit acest edificiu pe această temelie, care își trage, de fapt, ca un monolit, fundația din 8 puncte. Și iată că merg în primul rând pe știința celor 12 numere și a celor 22 de litere ale alfabetului ebraic. La atâta inepție a ajuns încât că au spus că Dumnezeu când a făcut lumea s-a folosit de alfabetul evraic, de aceste 12 numere. Pentru un om care habar nu are de Dumnezeu, evident că este cumpărat de această inepție. Cum avea să existe aritmetica și alfabetul înainte de a face Dumnezeu lumea? Dar de așa natură întortochează cuvintele și distorsionează ideile și te învârte în jurul unui stâlp până când te prinde, asemenea vânătorului și viitoarea victimă. Apoi merg pe arta ghicitului și aici cred că mulți dintre dumneavoastră chiar cădeți ca niște victime inocente. Ghicitul în palmă, cu ghiocul, cu apa, cu cărțile de joc, ghicitul în cafea, toate acestea își au o sorginte păgână, doar de a prezice viitorul. Și vedeți cum s-au întins în lume ca ciupercile după ploaie ghicitor. Toate drăcovenile, toate nebuniile, dar tot pe fundamentul acesta a prezicilor diavolești. Apoi, o altă artă în a-l cumpăra pe om este astrologia. Mă cutremur cum a inundat țara după Revoluție cu astronomii și cu horoscoapele. Oamenii naivi dau telefoane să-i spună la horoscop ce va păți și ce zodie este și dacă îi vor merge afacerile sau în dragoste sau mai știm noi în ce de acum minte e liberă să se ducă. Sunt niște lucruri păgâne, iar acela râde de tine, omule. S-au mai găsit odată la radio, dădeai telefon și îți spuneau în oarecarele de acolo toate nebuniile, că vei avea noroc în bani, mâine te va suna cineva și îți vor merge bine nu știu ce lucruri. Deci toate acestea sunt pentru a-i cumpăra pe naiv. Dar este suficient să apelezi la unul din acestea, că tu apelezi cu toată credința și din momentul acesta se deschide o ferestruică în sufletul tău și aceea dacă încet, încet se va deschide, intră diavolul mai târziu în tine și vei păți mai mult sau mai puțin ca acesta chinuit de astăzi. O altă știință era alchimia și este și acum o vânzare de fantome, ca orice lucru dur să se transforme în aur. O aberație, bineînțeles. O altă artă este necromanția, de a chema morții și discută cu morții, sau cu lingura, ghicește cu lingura sau cu o carte și se învârte și cheamă morții. Și să știți că chiar oameni elevați din societatea înaltă merg și cred în aceste debilități, în aceste nebunii. Iar dacă te duci într-adevăr cu credință, te prinde diavolul în aceasta și într-adevăr vine și îți spune, dar nici tu nu mai rămâi om. Că acela care lucrează aceste lucruri malefice este deja vândut satanei. Și de multe pilde cu care v-am mai pregătit, v-am spus ce-au pățit călugării în pustie, cum veneau diavolii și în chip de lumină, în chip de îngeri, cum îi lăudau, doar să intre în sufletul lui acea mântrie luciferică că Dumnezeu i-a auzit glasul rugăciunii lui. Apoi magia otrăvitoare, cu băuturi otrăvitoare, cu tot felul de băuturi vrăjite și într-adevăr bându-le mori. S-au întâmplat și se întâmplă multe cazuri de genul acesta, dar pe tema aceasta foarte mulți când dați de necaz sau de despărțiri în casă sau mai știu eu ce necazuri, imediat aruncați pe seama vrăjitorilor. O fi diavolul negru, dar nici chiar așa cum îl face omul. Nu e vinovat nici el chiar în toate, chiar omul este singurul vinovat. Că dacă tu, omule, nu ai nicio faptă bună, tu nu mai știi cum să te îmbraci cât mai extravagant. Umblă în toate nebuniile lumii acestea. Dumnezeu pentru tine efectiv nici nu există. Cum să nu-ți vină diavolul și să-ți facă toate necazurile? Cum să nu te despartă de familia ta? Cum să nu-ți aducă boală? Sau cine știe ce necaz să-ți umple sufletul, ochii și inima ta? Dacă tu ești nul, este rece ca gheața față de Dumnezeu. E logic că diavolul este mereu în preajma ta și tu ești o victimă a lui. Depinde cât primește el slobozenie de la Dumnezeu ca să te necăjească. O vrăjitorie foarte puternică, care își are sorginta dintr-o credință africană, este cu acea păpușă, credința numindu-se Vudo. Se vrăjește o păpușă de ceară și după acea vrajă diavolească, invocând spiritul satanii, o înțeapă în inimă sau în cap și acea persoană moare. Pe tema aceasta foarte mult se lucrează în popor. Se găsesc morți, într-adevăr, la care medicii nu mai știu ce diagnostic să le pună, din ce cauză au murit. Dar din același motiv, fiindcă Dumnezeu slobode datorită necredinței oamenilor, slobode aceste lucruri diavolești. Și un ultim și cel mai de căpetenie pe care se sprijină franc-masonerie este acea magie neagră. Magie care culminează cu liturghia neagră. Așa cum noi aprindem lumânare de ceară, ceara simbolizând darurile care le dă Dumnezeu omului, omului credincios. Precum albina din multe flori adună ceara, așa Dumnezeu dă multor oameni multe daruri. În magia neagră, în liturghia neagră se aprinde lumânare de smoală. Dacă noi căutăm să facem slujba într-un decor cât mai frumos, cât mai plăcut, ei îl fac în taverne, în beciuri cele mai întunecoase și murdare. Dacă noi punem pe Mântuitorul și icoanele în care ne închinăm și le sărutăm cu pietate, la loc de cinste, ei îl pun pe Mântuitorul răsturnat, icoanele inverse. Dacă noi le sărutăm, ei aruncă cu cuțitul sau cu săgeți în ele, murdărindu-le cu diferite murdării. Dacă noi facem Sfânta Liturghie în Sfintele Vase, cât mai frumoase și cu mare credință în Sfântul Altar pe jertfelnic, ei săvârșesc acea liturghie neagră pe pântecele unei muieri despuiate, întinsă, și acolo își fac toate necurățiile în aceste vase ale lor, simbolizând liturghia. Dacă pentru bărbat în creștinism este slobozit ca să practice preoția, aici, iată, o femeie face așa lucru. Dacă noi căutăm să stăm cât mai cuminți, să nu ne jicnim în biserică, să nu ne jenăm, ci din contra să ne iertăm imediat, acolo se ajunge în paroxismul acestor slujbe, că se ucide unul din acoliții lor și se bea sângele cald din potir. Sau dacă nu au, iau un pisic și îl omoară și de viu încă inima, vie fiind în sânge, o dă și se împărtășește. Deci în aceste practici, iată, colcăie această organizație masonică diavolească. Ne punem iarăși întrebarea, ce vor acești oameni? Dacă Dumnezeu a închegat lumea în cea mai mare stabilitate și am putea echilibru și am putea dumnezeiesc divin, că vedem de mii de ani cum curge lumea de frumos și pe raile la vale se duc spre mare că sunt chemate. Florile înfloresc, păsările ciripesc în trilul lor, peștii în fundul mărilor nu mor de foame. Luna și stelele își varsă pe pământ frumusețea lor nocturnă. Soarele își aduce blândețea lui benefică de viață, oare acesta nu ascultă de o poruncă? Fără a interveni omul care își zice că este ființa supremă în univers, inteligența supremă în univers. Deci dacă Dumnezeu a închegat lumea pe acest echilibru atât de perfect material vorbesc, acești oameni vor să distrugă totul. Dacă ne uităm la noi, în noi înșine, cât de echilibrați suntem, cum se auto reglează organismul în noi fără a interveni din exterior. Iată că aici omul distruge pe om, folosind toate mijloacele posibile. Deci iată că Dumnezeu, întemeind lumea pe stabilitate, pe echilibru, dincoace, fiind Dumnezeu, deci dincoace, fiind antagonicul lui Dumnezeu, automat introduce dezechilibru. Și cum spune istoria, Satan a întemeiat această organizație numită Satana și compania lui. Și ce vrea să distrugă, de fapt? Să distrugă credința în om, în celula de bază, în familie, apoi să distrugă autoritatea în sânul statului și apoi distruge moralitatea mondială. Și dacă stăm și ne gândim, acestea care de mult au fost intuite că ar fi un cap de linie în lucrul acestei organizații, parcă am ajuns la un final. Că dacă ne uităm la noi înșine și luăm o familie aleatorie și ne uităm în ea cât de distrusă este, cât de bulversată este și dacă ne uităm de unde îi vine această neodihnă, acest război, acest chin? Unde a pierdut pacea? Ne uităm, orică nu sunt bani, orică ai stat la coadă nu știu unde, orică ți-a furat bărbatul, orică nu te ascultă copilul, orică ți-a venit și ți-a jefuit casa, ori ți-a furat nevasta și îți cere averea în schimb. Și toate celelalte care știm, pătrunzând în casa omului, bulversează tot ce este sfânt în el. Mai notoriu, cine erau? Comuniștii care din sărăcie îl distrugea pe om. Prin acea pauperizare în masă, prin acea distrugere, prin înfometare a omului, se știa că s-aprinde în el animalul. Și atunci, baținându-l la servici sau cine știe pe unde, îl întârzia, venei cu nervi, dădea boala peste tine și în felul acesta își câștigau scopul lor, ajungea la un rezultat, distrugerea lui Dumnezeu din tine. Că ați văzut că atunci când ești nervos, bolnav, supărat, amărât, nu-ți mai arde de nimic, cu atât mai mult să te mai rogi lui Dumnezeu. Ci doar cei care sunt niște creștini într-adevăr, ce își înțeleg scopul vieții lor, trupești și sufletești, aceia apelează într-adevăr cu suflet cald și cu căldură spre Dumnezeu să salveze din acest război. Deci acest directorat european, suprem, care de fapt este dezorganizarea supremă a lumii, își trage sorginta din mai multe origini. Vorbesc de francmasoneria, originea păgână, originea templierilor care la aceștia zideau biserici. Și ați observat că în general bisericile vechi din Evul Mediu ale catolicilor au aceeași arhitectură. Acelea sunt făcute de primii francmasoni templieri. Au început-o bine și au terminat-o prost. Apoi o altă francmasonerie este a rozicrucienilor. Aceștia în slujbele lor iau crucifixul și îl însulițează. Prin inima lui Hristos pătrund cu sabia sau cu sulița, ca o răzbunare. Și apoi cea mai nouă, apărută în Evul Mediu, este francmasoneria protestantă, o origine protestantă care bine vedem cât proselitism face în lume, iehoviștii, baptiștii, adventiștii, de-i lua pe oameni ca pe niște turme și a izbi într-un părut creștinism. Îți spune Iisus în sus, Iisus peste tot, Iisus Hristos, dar de fapt nimic din celelalte. Te îmbată cu acest cuvânt că Domnul Iisus și pacea Domnului Iisus și fă bine, dar în rest totul este sec. Cuvinte goale, versuri înșirate care nimic nu răspund, nimic nu transmit. Din nefericire pentru omenire, în această organizație au fost cooptați cei mai înțelepți oameni ai lumii. Din toate sferele științei, din matematică, din artă, din fizică, din arta războiului, politicieni, acest creier la umbra căruia se adăpostea lumea, restul lumii, acesta a fost cooptat, băgat în această moară, în acest tratament francmasonic și apoi scos în lume să practice pe mulțime, pe restul lumii, planul întocmai și la timp. De exemplu, Voltaire, marele geniu, urla în lojile masonice, zicând fără scrupule, fără teamă de Dumnezeu, infam este Dumnezeu, deci să zdrobim infamul. Alte strigăte în lojile francmasonice, nimicirea pentru totdeauna ideii creștine, sau același Voltaire, religia creștină este o religie infamă, o hidră mârșavă, un monstru care trebuie cu 100 de mâini invizibile să fie distrus. În locul bisericii lui Hristos apare templul masonic. Alții mai cruzi, clericii, nu sunt decât un inamic, deci să zdrobim inamicul. Descreștinarea în lumii, pe toate mijloacele posibile, nu contează cum îl prinzi pe om. Principalul este să distrugi tot ce-i sfânt în el. Sau altul mai incitant, război de moarte creștinismului. Trebuie să distrugem lepra devorantă a creștinismului. Iată devize care se văd la orizont pe firmamentul cerului care îl parcurgem noi deja și înaintăm cu pași repede spre el. Război lui Dumnezeu, ură lui Dumnezeu. Infam este Dumnezeu să distrugem infamul, indiferent pe ce cale. Sau un altul, Dumnezeu creștinilor este rău și trebuie să-l combatem, domnia lui se va sfârși cu venirea lui Antichrist. Sau este, mi se pare, o formație AC/DC, care de fapt se tâlcuiește Antichrist, moarte lui Hristos, moarte lui Crist. I-ați văzut că rochiștii poartă cruce la gât sau poartă invers? Poartă lanțuri pe ei, simbolizând ferocitatea cu care se năpustesc asupra credinței. Și din nefericire, tineretul este prins în această gheară. O otravă care se întinde din ce în ce mai mult în lume este otrava drogurilor, care la rândul lor și acesta nu fac decât să distrugă mintea omului, aruncându-l în mocir la societății, devenind un nimeni și un nimic. Pe timpul lui Stalin, apologeții comunismului în Rusia spuneau că va veni vremea când crucile și obiectele sfinte vor fi aruncate la gunoi, călcate în picioare, iar din biserici vor fi făcute grajduri de cai și hambare de grâne, lucru care fără sfială s-au făcut în Rusia comunistă. Ne punem iarăși întrebarea, oare cei care păstoresc au în încredințarea lor și sunt economii tainelor lui Dumnezeu și au în păstorire sufletele oamenilor, ce fac? În primul rând, atât de diplomat s-a lucrat încât că prima dată a fost prinși aceștia. Și au mers tot scripturistic în planul lor diabolic. Că spune Mântuitorul, au dacă va veni vă unul ca să fure casa, numai întâi îl leagă pe cel puternic și apoi îi pradă casa. Când lupul vine la oi, nu întâi se uită deasupra oilor să vadă chip de om? Și atunci știe că acela este păstorul și veghează. Sau când hoțul rațional lucrează, nu întâi îl adoarme pe stăpânul casei și apoi îl pradă. Deci așa a făcut, iubiților credincioși, această organizație și s-au muncit și zi și noapte întâi să prindă de nas pe păstori, eventual să-i introducă în această organizație a lor și apoi îmbrăcați în veșminte și în aceleași haine, odăjdii frumoase de păstori, vindeau aceste percepte, dar îmbrăcate într-o altă nuanță de cuvinte, dar mesajul era același, de a distruge ce este sfânt în om. Este groaznic și îmi este teamă totuși să nu-mi trec măsura ca să fiu condamnat că sunt niște acuzații doar inventate de mine. În ce hal a ajuns Biserica lui Dumnezeu? Prin păstori, bineînțeles. Iar creștinul nu va avea scuze la judecată, fiindcă păstorul nu m-a păstorit, eu ce aveam să fac? M-am dus după el. Dumnezeu îți dă întotdeauna o portiță de salvare, chiar dacă acela este vândut și este om nebun. Îți scoate în viața ta o portiță de salvare. Îmi amintesc de o pildă cutremurătoare din viețile sfinților atunci când se ucidea Mișelește, trupurile și încercau și sufletele creștinilor. O mamă care era creștină a fost luată cu tot cu copilul ei care abia gângurea câteva cuvinte și dusă în fața egemonului să mărturisească lepădarea de Hristos și să se ducă înapoi în credința idolatră. Ea fiind luată și bătută, și necedând, acel ighemon a căutat să intre în sufletul ei pe altă cale, să ia copilul, să îl chinuie, poate va ceda. Și chemând copilul în acea instanță murdară, l-a întrebat, tu vrei să ții credința mamei tale sau să vii la zeii noștri? Iar el, în niște cuvinte abia inteligibile, dar destul de clar și-a exprimat simțământul lui, eu vreau să țin credința mamei, te voi omorâ, eu vreau să țin credința mamei. Și în felul acesta, egemonul cu sânge rece, dându-i un picior, l-a prăvălit pe scări, murind copilul. Iar în final, luând-o și pe mamă, chinuind-o și necedând, iată că a jertfit-o pe acest altar al inocenței jertfei lui Dumnezeu. Deci, dragilor credincioși, știu că poate unele guri mă vor condamna de causticitatea acestor incriminări. Nu eu le-am inventat, nu eu le-am pus din mintea mea și le-am împodobit în cuvinte ca să distorsionez imaginea a ceea ce este în lume la ora actuală și conduce lumea, ci este adevărul. Și bine este ca să-l aflați, ca să știți, iubiților credincioși, ce orizont sumbru să apare la creștinism, la copiii dumneavoastră. Vedeți în televiziune toate nebuniile posibile, te uiți și câștigi, vrești și câștigi. Deci asta transmite să stai tot timpul cu ochii în televizor. Sau spune actorul cu tare ce a făcut, sau cine știe ce nebunii, să-ți ia și banii, sau telefoane erotice, și știți că nu puțini au fost cazurile când bieții oameni amărâți și-au vândut și apartamentul să plătească telefonul la care a vorbit fiul sau fiica, la cele erotice. Și toate celelalte, iată curse care se întind premeditat pentru a distruge tot ce este sfânt în om. Cei care luați seama de aceste cuvinte, ca să nu fie prea târziu, rogu-vă, împodobiți-vă viața pentru ca să aveți putere în cuvintele dumneavoastră și să vă puteți păstori copiii, să-i puteți învăța cuvântul dumneavoastră părintesc și cald și drăgălaș, să împătrundă în inima lui și să te asculte, nu de bâtă, ci de dulceața cuvântului. Că așa a venit Mântuitorul, cu această dulceață a cuvântului, și l-a învățat pe om și l-a modelat. Din cioturos, din mofturos, tare în cerbice, cu inima cât granitul, l-a făcut acel om cald, acel om aproape, aproape de dumnezeire, cum era Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care să cuvine slavă în vecii vecilor. Amin. Sâmbătă avem Sfinții Voievozi.